chceš, chyběte hned první den. Už jsem řekl, že půjdu zítra. Snažím se to o kompromis, jasný? Hodláš se nějak zapojit tady, nebo máš opět spoustu práce s maily? Do školy musíš, Konore. A to je všechno, co k tomu řekneš. A co chceš, abych řekl? Stejně neposlouchá! Vidíš, neposlouchá. A nejspíš je zhulený. Zhulenej je rozhodně. Jdi do hajzlu! Teď je do hajzlu! Teď se do bratra navážet nemusíš, není to konstruktivní. To si snad děláš prdel, ne? A navíc zhulený není. Konore! Já nechci, aby se chodil do školy zhulený, mluvili jsme o tom. Skvěle, takže ani nepůjdu. Díky, mami. Za další skvělý pokus končí ranní hádkou. Na dálnici už je zápas. Dáš si další šálek kávy a všechno zase zhroutí pár. Konor, věčeš, je to rébus přemítáš. Z tisíce možností si vybrat máš. A každý den si lépe v tom dál. Raději už půjdu. Jestli Konor není, raději jdu bez něj. Snad někdo k těmi matově, možná si to už dávno ví, já to sakra zvládnu. Netuším, jestli to rozpoznat, že já jen předstírám, že vím, kam mám se dát si matně. Smutnou pravdou je, že nevím, jak dál, nevím, jak dál, a jen dál hodně s tím nakládám. Čau, jaký bylo léto? Moje bylo hodně produktivní. Absolvovala jsem 3 stáže a 90 hodin veřejně prospěšných prací. Já vím, wow. Wow, to je skutečně působivé. A i když jsem měla hodně práce, našla jsem si vážně skvělé kámoše. No, teda spíš známé. Nechtěla bys mě podepsat. Teda já nevím, jestli teď. Promiň, nechtěla bys mě podepsat sám. Pane bože, co se ti stalo s rukou? No, zlomil jsem si, víš, já jsem lezel na strom. Fakt, moje babička si v červenci zlomila kyčel, když lezla do vany. Ale to byl začátek konce, protože pak umřela. Šťastný první den. Jak to hodně divný být první člověk v historii, co si zlomil ruku, protože si ho až moc často hodil. Nebo to považuješ za čest? To jsem nedělal. Jasný, úplně pavidí. Seš u sebe v pokoji a na svém no-name předpotopním mobilu sleduješ Instagram Zoe Marfinový. Tak to nebylo, prostě ne, já jsem lezl na strom a spadl. Spadl jsi ze stromu, jsi snad ruška? Víš, nevím, jestli to víš, ale tohle léto jsem pracoval v Ellisonově státním parku jako strážce. No na stromy jsem tím pádem tak trochu odborník, jako nechci se chlubit, víš, ale... No, každopádně, snažil jsem se vylézt na jeden 12-metrový dub. A pak jsi spadl. No, je to vlastně docela legrační historka, protože když jsem spadnul, tak jsem tam asi tak 10 minut ležel na zemi a čekal jsem, že pro mě někdo přijde. Musí tu být každou chvíli, říkal jsem si, každou chvíli a budou tu. A přišel někdo? Ne. No, to je právě to legrační. Promiň, měl jsi fajn léto? No jak můj kutlok toho viděl celkem dost. Dostal jsem se dokonce na druhou metu. Pod podprsenku jedný holky z Izraele, co půjde do armády, takže tak. Tak snad ti to stačí jako odpověď. Podepíšeš mi sádu? Už se ptáš mě. No, já jsem myslel proto, že jsme kámoši. Ne, naši rodiče jsou kámoši, to je něco úplně jiného a ty to dobře víš. Hele, řekni svým mámě, ať řekne tvým mámě, že jsem na tebe byl moc milej. Jinak mi naši nezaplatí pojistku na auto, jo? Jasný, jo. Čau, Konore, ta nová rýnoká hára je fakt super, elegantní, vypadáš jako vrach. Sranda, hor, čau. Přesně, bylo to vtipný. Směju se, to nepoznám. Nebo se podle tebe nesměju dost? Jseš fakt umatul. Čemu se kurva směješ? Prosím. Přestaň se mi kurva smát! Ale ty si myslíš, že já jsem nějaký magor? Ne. Já nejsem žádný magor, jasný? Ty jsi tady zastraný magor! Než trapný být vycouvám, jen hlavně nebýt přítěží. Kdo ví, co zas udělám, co špatného ve mně zvítězí. jen ať se nezačnou ptát. Nic neděláš, tak nic nezkazíš, nikomu nechci se znát. Tichem nic nepokazíš, běž dál, běž od slunce dál, ať se nespálíš. Běž dál a sleduj svět dál, jen zpovzdálí, jen zpovzdálí. Svět jen z dálky pozorovat sním, ptám se, bude líp, kdy budu dýchat s ním, jako přes sklo, tuk, tuk, tukám dál. Jen stále z dálky mávám já něco říct, proč nikdo neslyší, a tak vyčkávám, snad se příliš nelíším, všichni jdou, jdou, stojím tu sám dál. Jen stále z dálky mávám, kdo zpátky zamává, vždyť za tím oknem mávám právě já. Čau. Ano, vám se za bratra, viděla jsem, jak do tebe strčil. Je to psychopat. Evan, že? Evan? Tak se jmenuješ, ne? Jo, jo, jo, aha, jasný, Evan, jo, tak se jmenuju, jo, promiň. Za co se omlouváš? No, no, protože jsi řekla Evan a já jsem pak... Zopakoval jsem to. No a to je tak otravný, když to lidi dělají, že, promiň. Já jsem Zoe. Jo, jo, já vím. Ty víš? Ne, ne, viděl jsem tě hrát na kytaru v jazzové kapele. Víš, já miluju jazzovou kapelu, miluju jazz, teda ne, ne každý jazz, ale rozhodně jazz, jazzový kapely, to je tak divný, že? Promiň. Hodně se omlouváš. Promiň. Teda, víš, co chci říct, ne? No jo, tak zatím. Nepodepíšeš? Co? Cože, co jsi říkala? Nic jsem neříkala, ty jsi něco říkal. Já ne, já určitě jsem nic, ne, ne, tak ahoj. Tak jo. Tak čau. Každičké dítě má sen a věří, že mu svět náleží. Však slunce nehřeje jen a kdo ví, kdy se stal přítěží. Běž dál, běž od slunce dál, ať se nezpálíš. Běž dál a sleduj svět dál, jen zpovzdálí, jen zpovzdálí. Svět jen z dálky pozorovat sním, ptám se, bude líp, kdy budu dýchat sním, jako přes sklo, tuk, tuk, tukám dál. Jen stále z dálky mávám já něco říct, proč nikdo neslyší, a pak vyčkávám, snad se příliš nelíším, všichni jdou, jdou, stojím tu sám dál. Jen stále z dálky mávám, kdo zpátky zamává, vždyť za tím oknem mávám. Prostě co když spadeš v lese, není kdo by kolem šel. Řekni, opravdu si svat, když to nikdo neslyšel. Prostě co když spadneš v lese, není kdo by kolem šel. Řekni, opravdu si svat, když to nikdo neslyšel. Prostě co když spadneš v lese, není kdo by kolem šel. Řekni, opravdu si svat, když to nikdo neslyšel. Prostě co když spadneš v lese, není kdo by kolem šel. Řekni, opravdu si svat, když to nikdo neslyšel. Zas mě nikdo neslyšel, on to nikdo neslyšel. A já bych si tom tak moc chtěl, aby mě nikdo uslyšel. Chci jen z dálky pozorovat s ním dance. Bude líp, ty budu líkat s ním, jako přes sklo. Jen stále z dálky mám já něco víc, proč nikdo neslyší. A tak vyčkávám, snad se příliš nelíším, všichni jdou, jdou, stojím tu sám dál. Jen stále z dálky mávám, kdo zpátky zamává, vždyť za tím oknem mávám právě já. Já jsem tady a takže tady jsem vzala prostě za ní směnu. Víš, ráno nám oznámili další snižování počtu zaměstnanců. Takže cokoliv, čím bych mohla ukázat, že jsem týmový hráč. To je v pohodě, pojedu autobusem. Jo, tak fajn, díky. A po práci jdu rovně na kurz, takže přijdu domů pozdě. Musíš si vzít něco k jídlu, slib mi to. V mrazáku máme ty dobré plněné knedlíčky. Jo, napsal jsi ten dopis? Doktor Sherman čeká, že ho budeš mít? Drahý Ernest, ne. Dnešní den bude úžasný a tady je důvod proč. Jo, ne, jo, jo, už jsem ho napsal, teď jsem v počítačové učebně a tisknu si ho. Doufám, že jsi měl úžasný den. Jo. Jo, jo, byl vážně skvělý. No, skvělý. No, tak snad ty je to začátek skvělého roku. Myslím, že už by se nám hodilo vybavit. Je, musím utíkat. Zlatíčko, tak jo. Tak pa, uvidíme se. Papa, mám tě ráda. Pa. Drahý Evne Hansne, ukázalo se, že dnešní den nakonec vůbec úžasný nebyl. A tohle nebude ani úžasný víkend, ani úžasný rok, protože proč by měl být? Vlastně vím, protože je tu Zoe. A Zoe je moje jediná šance. Zoe, kterou ani neznám. A která nezná mě. Ale možná, že kdybych ji znal. Možná, kdybych si s ním mohl popovídat, možná. Možná by se vůbec nic nezměnilo. Přál bych si, aby bylo všechno jinak. Přál bych si, aby byl součástí něčeho. Přál bych si, aby to, co říkám, bylo pro někoho důležité, protože upřímně. Všiml by si vůbec někdo, kdybych zítra zmizel. S pozdravem, tvůj nejlepší a nejdražší přítel, já. Prostě, co když spadneš v lese? Není, kdo by kolem šel? Řekni, opravdu si spad, když to nikdo neslyšel. Prostě, co když spadneš v lese a není, kdo by kolem šel, řekni, opravdu si spad, když to nikdo nese. Takže, co se ti stalo s rukou? Já jsem. Spadnul jsem ze stromu. To je ta nejsmutnější zastraná věc, co jsem kdy slyšel. Já vím. Nikdo se ti nebude psát na sádu? Ne, já vím. Podepíšu ti. Fakt? No, to nemusíš. Máš fixu? Jo. Super, děkuju. Teď můžeme oba předstírat, že máme kámoše. To sedí. Tohle je tvoje? Našel jsem to v tiskárně. Drahý Evne Hansne, tak no, se jmenuješ. Jo, ale to je jenom taková blbost, že já jsem to musel, dostal jsem to za úkol. Zoe je moje jediná šance. Počkejte, o můj sex, ne? Ne, vůbec ne. Ty jsi chtěl, abych to našel, co? Viděl jsi, že jsem jediný další člověk v počítači učebně, tak jsi to napsal a vyzkal, abych to našel. Co? Proč bych to dělal? Abych si přečet nějakou příšernou stračku, co jsi napsal o mojí sejce a vyletěl na tebe, co? Abys mohl všem říct, jaký jsem magor, co? Cože? Ti do hajzlu! Počkej, já to potřebuju, můžeš mi to vrátit, prosím! Já to fakt potřebuju, vrať mi to! Dopis sám sobě, se to sakra znamená, to je nějaká sexuální uchylka. Ne, není to nic sexuálního, je to. Já jsem to dostal za úkol, víš? A proč mi to vůbec říkáš? No nemám komu jinému to říct, ty jsi můj jediný rodinný přítel. Ale, nevím, co mám dělat. Před dny mi ten dopis vzal a od té doby prostě... Od té doby nebyl ve škole. No tak to pro tebe nevypadá moc dobře. Co myslíš, že s tím udělám? A kdo ví, Conor Murphy je fakt magor. Vzpomínáš si, jak ve druhý třídě hodil po učitelce tiskárnu jenom proto, že ten týden nemohl rozhodovat o tom, co bude na nástěnce? Myslíš, že to ten dopis ukáže někomu jinému? Zničí ti tím život, to je jistý. Teda já bych to udělal. Cítím z dálky pozorovat smím, ptám se, bude líp, kdy budu dýchat s ním, jako přes sklo, ťuk, ťuk, ťukám dál. Z dálky stále mávám. Dobré ráno, je tady pan Howard? Měl jsem... Promiňte, hlásili, abych přišel do ředitelny. Pan Howard za chvíli přijde. Aha. Chtěli jsme si s tebou promluvit možná, jestli jsi chtěl posadit. My jsme Conorovi rodiče. Aha. Zlato, možná bys chtěla pokračovat. Rychle jí to opravdu nezvládnu. Tohle je... Conor... Chtěl, abys tohle dostal. My jsme... Nikdy předtím jsme o tobě neslyšeli. Conor nám nikdy. No ale pak jsme našli drahý Evne Hansen. On vám to dal. Nevěděli jsme, že vy dva jste přátelé. Přátelé. Mysleli jsme si, že Conor žádné kamarády nemá. A pak jsme si přečetli tenhle dopis a celkem jasně z toho vyplývá, že ty a Conor, nebo alespoň, že Conor tě považoval za svého. No, chci říct, je to přímo tady. Drahý Evne Hensne. Ten dopis je adresovaný tobě, napsal ho tobě. Aha, vy si myslíte, že mi tohle Conor... Pardon, že mi tohle Conor napsal. Chtěl se o to s tebou podělit. O tahle slovo. Jeho poslední slovo. Chtěl, abys tohle dostal. Promiňte, jak to myslíte, jeho poslední slova? Conor si vzal život. Je to jediné, co jsme u něj našli. Měl to složené v kapse, je vidět, že to chtěl nějak vysvětlit, proč se... Přál bych si, aby všechno bylo jinak. Přál bych si, aby byl součástí něčeho. Přál bych si, aby to, co říkám, bylo pro někoho důležité. Prosím tě, přestan, Larry. Ale Conor tohle to... Promiňte, Conor tohle nenapsal. Jak to myslíš? No, to nepsal on. Co tě myslí? V šoku. Ne, já jenom... Co ti to tam napsal, ne? Já se moc omlouvám, můžu už prosím... Pokud to nepsal, Conor... Že už bych měl opravdu jít. Neřekl ti něco. Nevšimte, můžu už prosím jít. Zlato, teď to není ten správný čas. Všechno, co nám pojde, bylo! Zlato, poslouchej mě, prosím! Měli byste! Vezměte si to, prosím. Tady podívej. Podívej, ta jeho sádra. Jeho nejlepší, nejdražší přítel. A do prdele! Já jsem nic neřekl, já jsem prostě nemohl nic říct. No tak to mě poser, ty vole, do prdele! Pozvali mě na večeři. Chtějí o mě a o Conorovi vědět víc o našem přátelství. Pořád nemůžu uvěřit té hrůze o Conoru Murphy. A co jim řekneš? No, pravdu. Neřekla bych, že jsme byli zrovna přátelé, spíš známí. Pravdu. Vaše, chceš přijít k Murphyovým domu a říct jim, že jediný, co jim po jejich synovi zbylo, je nějaký uchylný erotický dopis, který jsi napsal sám sobě. Chodili jsme spolu na chemii. Jo, jsem si celkem jistá. Víš, že bys za to mohl jít do vězení, kde by tě chytli? Ale já jsem nic neudělal. Taky jsme spolu ve druháku měli angličtinu. Skoro určitě. Nerad ti to říkám, Evne, ale už se možná spáchal křivo přísežnictví. Nejde to jenom pod přísahou, jako u soudu. No a ty jsi nebyl pod přísahou, svým způsobem. Ne. Jo, rozhodně se mnou chodil na angličtinu. Hele, dáš na mě, anebo se chceš zase zhroutit jako loni na angličtině, když jsi měl mluvit o Daisy Buchananový, ale místo toho si tam jen stál, zíral na papírky s poznámkama a pořád dokola si opakoval. Kdybys měl mozkovou příhodu. A co mám podle tebe dělat? Prostě dál lhát? Neřekl jsem, že máš lhát. Stačí, když budeš kývat hlavou a se vším souhlasit. Cokoliv je o Konorovi řeknou, tak prostě přikýneš a řekneš, jo, jo, jo, to je pravda. Nikomu nic nevymlouvej a nic si nevymýšlej. Hele, je to osvědčená metoda. Reálně nic z toho, co říkám rodičům, není pravda, ale oni o tom nemají ani ducha. Před třemi dny tu Conor Murphy byl a teď je pryč. Byli tak smutní, jeho rodiče. Jeho máma byla úplně... Nikdy předtím jsem nikoho tak nešťastného neviděl. No tak to je výborný, že se jí chystá říct pravdu o tom tvým ujetým dopise. To jí určitě brutálně rozveselí. Pokud pro vás Conor něco znamená, prosím, sdílejte to. Nebo mi prostě napište do zprávy, jestli si chcete popovídat. V takovýchto chvílích potřebuje každý z nás přítele. Tak, dá si ještě někdo něco? Zdá se, že jsi jediný, kdo má potínu, Larry. Ještě máme ty zápisky, co přinesli Harrisovi. Vyprávěl ti Conor o Harrisových? Jezdívali jsme společně lyžovat. Conor měl lyžování hrozně rád. Conor lyžování nesnáší. No ne, přesně tak jsem to myslel. Conor hrozně rád mluvil o tom, jak nesnáší lyžování. Takže vy dva jste spolu trávili hodně času? Docela. Kde? Myslíš, jako kde jsme trávili? No, většinou jsme se poflakovali u mě doma. Teda někdy jsme chodili k vám domů, když tady nikdo nebyl. Ale hodně jsme si psali maily. Většinou, abychom nemuseli, nechtěl se vždycky vidět, myslím osobně, víš? Prošli jsme si jeho poštu, žádný maily od tebe tam nebyl. No ne, samozřejmě, jo. To protože, že měl jiný účet. Tajný účet. To jsem asi měl říct jako první, asi to muselo být hodně matoucí. Proč tajný? No asi, aby ho nikdo jiný. No bylo to takhle víc soukromé, ne? Myslím. Věděl, že mu čteš maily. Tak to musel být, tak se... Divný je, že jsem tě s bráchou viděla jen jednou jedinkrát. Minulej týden ve škole, když do tebe strčil. On do tebe strčil? Ne, já zakopl jsem. Byla jsem tam, celý jsem to viděla, pořádně do tebe vrazil. Jo tohle, no a už si to vybavuju, jo to. To bylo nedorozumění, protože on nechtěl, abychom se spolu ve škole bavili a já jsem se s ním snažil mluvit ve škole, takže to nebylo nic tak hrozného. Byla to moje chyba. Proč nechtěl, aby se s ním ve škole bavili? No nechtěl, aby se věděl, že jsme kamarádi. Myslím, že se styděl. Proč by se měl stydět? No protože si myslel, že jsem trochu... Trapa? Zoe. To jsi chtěl říct, ne? Vlastně jsem chtěl říct loser, ale trapák to možná vystihuje taky. To nebylo zrovna milé. No Conor taky nebyl zrovna milý, takže to smysl dává. Conor byl... Byla to komplikovaná osobnost. Ne, Conor byl špatný člověk, to je rozdíl. Prosím tě, Zoe. Netvař se, tati, že se mnou nesouhlasíš. Ty nechceš vidět nic dobrého. Nechceš si pamatovat nic pozitivního! Protože nic dobrýho nebylo! Co na něm bylo dobrýho? Nechci vést tenhle rozhovor před naším hostem. Co na něm bylo dobrýho, máme povídej! Byly dobré věci! Já si pamatuju na hodně dobrých věcí, které s Conorem souvisejí. Co třeba? Ne, co jsi chtěl říct? Nechceme slyšet, co jsi chtěl říct. Prosím, řekni nám to. No, je, že my jsme se měli skvěle. Tenkrát, nedávno. To je něco dobrého, co si o Connorovi pamatují. Pořád na to musím myslet, na ten den, ten den u jablek, teda jabloní, tam, kde rostou. Každopádně je to úplná hloupost, já vůbec nevím, proč jsem to vytáhl. On tě vzal do sadu? Jo, vzal. A kdy? Jednou. Bylo to jenom jednou, ale pořád říkal, že tam jsou ta nejlepší jablka. Myslel jsem, že je to tam člověka zavřené. Aha, no proto jsme byli tak zklamaní, když jsme tam přijeli. Protože to tam bylo, teda je to tam teď totálně zavřené. Do toho sadu jsme dřív chodili pořád. Dělávali jsme si tam pikniky. Pamatuješ si na to, Zoe? Jo, pamatuju. Ty a Connor, měli jste takové to malé letadílko, se kterým jste si hrávali. Teda, pokud vám ho táta neutopil v potoce. To bylo v nouzovém přistání. Nemůžu uvěřit tomu, že tě tam vzal. To muselo být fajn. Vsadím se, že vy dva. Vsadím se, že jste si to moc užili. To ano, celý den byl prostě, byl to jeden z těch dnů nádherných snad. Pozdní jaro, vítr z těch, my dva. Jak se jmenovala ta cukrárna, na které jsme tak rádi chodívali? Alamot. Ano, to je ona, Alamot. Jívali tam tu domácí horkou čokoládu. My zvládli cestu bez nehod. Měli zmrzku v Alamot a ejhle zad. Sedávali jsme na louce v podjelu. A ty s bráchou jste vždycky hledali čtyři lístky. Kus louky v stínu javu. Jo, jsme tam na trust zákazu. Já s Connorem řešíme i ty poslední. Smějem se vtipům příšerným, co milujem. Nechcem nic, jen užít si den. Kéž ten výhled snů máme pořád víc, chvil bez ústrků, dnes a pořád. Tam se zdá, že to jde, dnes a pořád jen být. Jen být ve dvou, find and meet. Úplně jsem na to místo zapomněl. Zdá se, že Connor ne, že? Pak jdeme dál, kde proberem, co se sebou, co podniknem smysle. Jako svět si trailů pár, či složit song, to bych si vzal. Věci šílené a všechno můžem probírat, že uholek než podovat spíš ostrouhám. Pak Connor řekne s úsměvem, že je to fajn, že tam s ním jsem. Já to stejně mám, světa podál nevnímám. Problémy své nevnímám. Kéž ten výhled snů máme pořád víc, kvěl bez ústrků, dnes a pořád. Tam se zdá, že to jde, dnes a pořád jen víc. Jen být, krásný den si přát, dnes a pořád, sluncem dát se přát, dnes a pořád, smět se s tílou smát, dnes a pořád, jen být, jen tak ve dvou, find and meet. Jen co stál i nám, vyhlídnu strom nejvyšší, jen vyběhnul, už rozléhá se loukou. Tak co, troufáš si zmámení možností z výšky snad i zítřek zahlédnout? Jen klid zvládáš to hravě, jen klid, strach je jen v hlavě. Co krok, touha ti velí, teď krok si víš, až celý svět na dlani má. Thank you. zemi sám. Nemůžu stát. Čas nevnímám. Hlavní je, že je tu se mnou. On tam byl se mnou. A mohl bych víc snad chtít. Kéž ten výlet svůj máme pořád víc. Chvil bez ústrků dnes a pořád. Kámo, ty a já dnes a pořád sně být, jen být. Yes. pohodě. Já uvědomuji si, že to vypadá, že pořád jenom pracuju, nebo jsem prostě na kurzu, ale ne, já jsem tady. Rozumíš tomu? Pro tebe, jenom pro tebe. A když jsi jako úplně jako tady, tak jsem na telefonu. Můžeš mi zavolat, napsat SMS-ku nebo prostě mail, cokoliv. No. Tvrdil jsi mi, že jsi ho neznal toho chlapce? No, neznal to. To je na památku, víš? Lidi ve škole si psali jeho jméno na skřínky a já jsem... Popadl mi takový strach. Jo, ne, určitě je, ne, to. Ale, co kdyby jsi příští úterý vzala volno. Kdy naposledy jste měli spolu úterní takos? Co říkáš? Ne, jsi zpátky ve škole, už víte, já tě skoro neviděla. A mohli bychom spolu začít přemýšlet nad těmi esejemi, co? To by bylo skvělé. Jo, to je paráda. To je výborný, mám se na to těšit. Jo, já taky. Dobře. Máš to stajku? Ano. Prima. Dobrou noc, nebo noc. Nebo noc. Já tebe taky. Můj drahý Evne, je to dlouho, co jsi psal. Svět kolem šílí a mě štve, že čas nám nedopřál. V duchu jsem s tebou, kámo, vážně každou noc. Bradavky škádlím a pak vzdychám vážně moc. Proč bys si psal něco takovýho? No už se snažím být pravdivej. Hele, Jerebe, jestli to nehodláš brát vážně... OK, jelce do klidu. Musí to být perfektní. Ty maily musí dokázat, že jsme byli skutečně přátelé. Musí to být naprosto realistické. Na lásce, kterou jeden muž cítí k druhému, nic nerealistického není. Začni znovu. Někteří by dokonce řekli, že je na tom něco krásného. Začneme znovu, Jerebe. Bez tebe, kámo, život vážně tvrdý hry. Špatný byl, drsný byl. Dost věcí o životě si mě naučil. Je to fakt konkrétní. Sklapný. Naše mám moc rád. Naše mám moc rád. Proč se hádat každý den? Ať je to v pohodě, jsem kouřit přestat ochotel. Tak si to píš sám. Na tomhle není realistickýho vůbec nic, dokonce to ani nezní jako pozor. Chci ukázat, že jsem byl dobrý přítel, že jsem se mu snažil pomoct, chápeš? Jo, volá. Když s Krekem přestanu, Krek? Když hudit přestanu, tak všechno mohlo by být fajn. Díče péči máš, příklad svůj mi dám. To smáknu jak nic, uvidíš. Vždyť o co to jde, to je přece zas se nahýt. A snadné to je jenom tomu na kouci jít. Víra ve své já je velmi cená, jak se zdá a pomáhá. S pozdravem já. Takže jo, to bylo? No, nemůžu jim ukázat jenom jeden. Já přestaň hyperventilovat, prosím tě. Já nehyperventiluji. Ale jo, máš značné problémy s dýchaním. Nemám značné problémy s dýchaním. Potřebuješ papírovej sášek? Já nehyperventiluju. Můj drahý Konore, jo, já bych si splknul hned. Nechej ten fet, spíš díkej zhluboka, vždyť je to jed. Přikládám fotky krásných stromů rozkvětlých. Budeš pak zaskočen, co já vím o lesích. Absolutně ne. Kámo, zvládneš víc, jen když dáš si říct. To smákneš jak nic. Uvidíš, jo, ty to víš. Vždyť o co tu jde, to je přece zase se najít. A snadné to je jenom tomu na kloub přijít. Víra ve své já je velmi cená, jak se zdá a pomáhá. Pozdravem, já se graje kusotrsry. Můj drahý Ebne, díky za vše, co jsi psal. Můj drahý Konore, fajn, že přátelé jsme dál. Náš tak se vymyká. se zdá, však nejsme gejové. Ne, nejsme gejové. Myslím, ne, takhle ne, jen tátu mám celkem rád, je fajn chlap. Tak nevadí, můj stav se časem vyladí. Můj stav se časem vyladí, se časem jistě vyladí. Hej, hej, hej, hej! Ty to, co bude, to je přece zas se najít. To je jenom tomu na tablou přijít. Víra ve své já je velmi cená, jak se zdá, a pomáhá s pozdravem ve vší úctě. S pozdravem já, s pozdravem já, s pozdravem já, s pozdravem já. Já už si ani nepamatuju, když jsem ho naposledy slyšela se smát. Ale vy dva, vy jste se smáli, že? Jo, jo, no, smáli jsme se pořád. Existují další maily? Další? No, je jich mnohem víc. Moc rádi bychom je viděli. Rádi bychom viděli všechno. Jo. Že? Jo, jo, jo. Proč tu jsteš? No tak souhlí. Počkej, až uvidíš, co nám Evr přinesl. Maily od tvého bratra. Tak co, jaký byl první den zpátky ve škole? Fantastický. Najednou se mnou všichni chtějí kamarádit. Jsem stékra toho mrtvýho kluka, víte. Určitě to myslí dobře. Asi měl jít. Nezůstaneš na večeři? Mohla bych ti něco uvařit? To nemusíte. Ale já to udělám moc ráda. Mm-hmm. Byli bychom rádi, kdyby jsi přijal naše pozvání. Půjdu tě vyprovodit. Jasný, děkuju. Tak, jaká byla zkouška? Sadím se, že jsou rádi, že jsi zpátky, že? Tohle fakt nemusíš. Co nemusíš? To, že tady není Connor, který se mi snaží vyrazit dveře a z plných plic řve, že mě prostě zabije najednou, neznamená, že jsme podělaná, šťastná rodinka. Každý z nás tluchlí po své. Vím, jak moc ti bratr chybí. Všem nám moc chybí. Můžu si je přečíst, až budeš připravený. Řekněte, proč mám tuhle hru hrát? Vždyť brácha byl vůl, tak proč si teď mám hát? Těžko si prý syna lepšího přát. Fakt mám se rozplývat. Můžu tu stát a zničená být. Zoufat zpíváč, co hodí se pár krát. Podlehnout prý taky, jak se to má. No vážně, má to tak být. Proč musím pokle srdce mít? Proč mám se rozmít na sto kusů? Že ty jsi to vzdal, já zhroucená bývám. Mám trpící hrát dívku, tak mě lhát. Říkat, jak mi chybíš, a že můj svět postrádá teď světlo tvé. Nezaspívám rekviem. Dnes ne. Půjdu si lehnout. Nemůže si s námi aspoň na chvíli sednout? Cynthie, jsem vyčerpaný. Larry, Jednou to budeš muset přijmout. Dnes večer ne, prosím. Dobře, tak. Tak si to aspoň přečti. Já dal ti snad vše ty svohrnutí. Rozbil jsi náš svět, jen těžko se sbírá. Všechno je marnost, teď už to ví. Nejde zpívat rekviem. Tvůj hlas mi zní a zdáš se blíž. Ve slovech tvých tvá duše se skrývá. A teď, když to vím, že neodcházíš, nezaspívám rekviem. Proč musím úplně srdce mít? Proč říkat vám si stále se mnou? Že ty jsi tam stál já. Já jsem myslel, že si dneska spolu dáme tacos, že probereme ty eseje.

tajemným úsměvem. Jako bys právě slyšela tu nejvtipnější věc na světě, ale je to tajemství a ty ho nesmíš nikomu prozradit. Ale tím úsměvem, jako bys ho prozrazovala i nám, říkal, že super úsměv máš, měžně upřímný, zkrátka jak jsem. Říkal, že nemáš vůbec tušení, jak rozsáříš s ním každý den. A smál se, že vždycky, když jsi v úzkých, tak si na džíny čmáráš, jak víc. A dál, že prý dětské hádanky, že můžeš, přitom říkáváš dnes naposled. Všechno říct ti chtěl a vál dál, nevím proč jsi neproutval. Už se nadechnul, zas to nezvládnul a plácal se v tom dál. A mě pak říkával, jak já jen doufám, že to příště neskazím a stále doufám, řeknu jí, ty jsi mi vším tak blízká a tak vzdálená. Ne, netuším, co s tím, kde začít mám, tak stále doufám, tak stále doufám. Víš, kdy o mě poprvé řekl něco hezkého? V tom dopise, který napsal tobě, mě to nedokázal ani říct. Chtěl, ale prostě nemohl. Říkal ještě něco? O tobě? Ne, zapomeň na to, stejně to pochutí. On o tobě totiž říkal tolik věcí, víš, já se snažím vzpomenout si na ty nejlepší. Dál, jo, říkal, jak si hezká, že je hezký hůl, když občas v ramínku pár modrých máš. A když tančíš, sál je pouze tvůj, ostatní přítomné snad nevnímáš. Všechno říct ti chtěl a váhal dál, nevím proč jsi netroufal, jak já jen doufám, že to příště neskazím a stále doufám, řeknu jí, ty jsi mi vším tak blíž. Ne, netuším, co s tím, kde začít mám, tak stále doufám, tak stále doufám, jen co naděláš, když můj strach brání nám. Nikde zdál se stále vím, tak co dělat máš, proč to lépe nezvládá. Na Pejklova. anebo trička, který nechala potisknout matka Metalorfla. Co mám dělat se Zoe? Děláš si prdel po včerejším večeru, do toho domu nesmíš ani páchnout. Kromě toho, celá ta věc s Conorem, za pár dní to bez tak vyšumí. Vždyť si zrovna mluvil o tričkách a náramcích. No přesně tak, teď jsme v kurzu. Musím ty placky udat dřív, než krk se vzpomínkovýma předmětama na Conora Martvého padne. Protože já nevím, co nevidět, bude ve třetím světě nějaká tsunami, na kterou se budou muset vybrat peníze, a Conor bude jen mrtvej kluk, nikdo si ani nebude pamatovat jeho jméno. To je hrozné. Nejedno, kámo, neřeš to, aspoň byla trochu sranda, ty jsi služil trochu času se svou falešnou rodinou, pomuchloval jsem se Zoe Markvejovou, co? Proto jsem to nedělal, já snažil jsem se mu pomoct, chtěl jsem jim jenom pomoct. Nejedno, neřeš, to je po všem. Do týdne na Conora všichni zapomenou, uvidíš. Všichni na Conora zapomněli. Ještě před týdnem nosila celá škola ty náramky a placky z jeho tváří. Bavili se spolu lidi, kteří spolu nikdy předtím nemluvili. A teď je všechno pryč úplně. Byl jsi jeho nejlepší přítel, tohle nemůžeš dopustit. No, já vím, ale... Možná bys mohl říct Zoe, aby něco podnikla. Nebo byste mohli udělat něco společně. Zoe? Jasně, je ideální. Mohla by zase lidi přimět, aby se o to zajímali. Nebo byste mohli něco společně napsat na blog. No, já nevím, jestli je to ten nejlepší způsob, jak přimět lidi, aby nezapomněli. No můžu ti zaručit, že pokud něco neuděláte, nikdo si ho pamatovat nebude. To si přeješ? Ne, já... Co mám dělat? Proč si nepromluvíš se Zoe? Nemůžu mluvit se Zoe. Se Zoe jsem všechno pokazil. Říká kdo? Janet? Proč se o tom vůbec bavíš s Jaredem? A s kým jiným se o tom mám bavit? Můžeš mluvit se mnou? Teda jestli nemáš jiný možnosti? Nevím, co mám dělat. Hele, Zoe a moji rodiče tě potřebují. Jsi jediný, kdo může zajistit, aby na mě všichni nezapomněli. No, vlastně už na mě zapomněli. Po celých dvou týdnech. A co myslíš, že se stane s tebou? Až na mě všichni zapomenou. Na lidi, jako jsme my, všichni kašlou. Lidi, jako jsme my. Conor Murphy, kluk, který ve druhé třídě chodil po učitelce tiskárnu. Nebo Evan Hansen, kluk, který čekal hodinu po koncertě jazzové kapely na Zoe Murphyovou, ale měl příliš spocené ruce. Takový lidi, víš? Hele, kluci jako my jsou jen lůzři. Čekají, kdo by si jich všiml. Chápeš? Koho zajímáš, alebo slyšíš, že se ptáš, takže jsi sám, někde mezi vším. Však, když zařídíš to tak, že si vzpomenou, že budu víc než jenom zašlou osvěnou, pak na nás záleží. A ty taky své právo být zde máš. Není to fér, když máš se ztratit. Není to fér jen si nemít. Neměl bys odejít a všem volnej být. Má to přece s ním mávnout. Není to fér se rozplynout, se rozplynout. Rozplynout, to je pravda. I když jsi třeba býval kukem, který někde plaše brou stál, máš svůj význam. I když jsi třeba vnímal svět, jak vlak, co tě jen minul, a pak hned jel zas dál. Máš svůj význam. I když nedostaneš žádnou šanci něco víc udělat, tak bez se hat je pořád proč zavzpomínám. Jsou lidé, kterým se má to říct. Já mám to říct, tak jim zkazka směr. Já se dám. Není to fér, když máš se ztratit. Není to fér, když máš se ztratit. Není to fér, jen si nemít, jen si nemít. Neměl bys hřinout jen tak pohasnout. Má svůj význam to, že snubil. Není to fér, je tvé jediné přání. Když staneš někde v lese, nic nikdo neslyšel, ať tě najdou, je to hlavní. Nazval jsem to projekt Connor. Projekt Connor? No, studentská skupina, která se snaží udržet Connorovu památku naživu a ukázat, že na každém člověku záleží. Jo, každý je důležitý. Moc si toho vážím. Moc ráda budu viceprezidentkou projektu Connor. Viceprezidentkou? Máš pravdu. Měli bychom být spíš spoluprezidenti. Jo, ne, jasně, rozhodně, souhlas. Ty můžeš být pokladník nebo tajemník, bohužel pozice spoluprezidenta je už obsazena. Dobrý, já se budu muset objednat nový placky. Pokud si teda nemyslíte, že se mi na ty starý podaří vtěsnat nápis projekt Connor, třeba jen záleží na velikosti písma. Opravdu si myslíte, že bychom to měli udělat? Děláš si prdel, Evně! Musíme to udělat, nejenom pro Connora, pro všechny! Vždyť není to fér, když máš se ztratit. Není to fér, nazvali jsme to projekt Connor. Projekt Connor? Představte si rozsáhlou online účast. Co odkazy na související problematiky? Ta obrovská sbírka finančních prostředků. Na pomoc lidem, jako byl Connor. Jako začátek celého projektu se příští týden uskuteční školní vzpomínkové shromáždění. Studenti, učitelé, kdokoliv bude chtít, může přijít a promluvit o Connorovi a jeho odkazu. Nevím, co na to říct. Netušil jsem, že Connor pro lidi tolik znamenal. Pane Bože, ty to byl jeden z mých nejbližších známých. Měli jsme spolu laborky v chemii a ve druháku jsme měli prezentaci o Huckfinnovi. Byl tak vtipný, pořád říkal místo Huckfinn, Huckfinn. No, říkal jsem si, že by v rámci toho shromáždění mohla něco zahrát jazzová kapela. Aha. Jasný, možná. To je skvělý nápad, Evne, a potom byste dělali žádný. Evne, to je úžasné. Není to fér, že má se ztratit. Není to fér, jen stínem být. Není to fér, se rozplynout. Není to fér, se rozplynout. Neměl bych zahynout, jen tak pohasnout. Má svůj význam, to, že slubil. Není to fér. Na to shromáždění. Jo, aha. Když šel Connor do 7. třídy, tak všechny mé kamarádky říkali, začíná období bar mitzva, každou sobotu určitě bude na nějaké oslavě. Tak jsme koupili oblek, pár košil, kravatu. Nepozvali ho ani jedenkrát. Myslela jsem si, že by si mohl vzít zítra na ten svůj projekt. Na můj co? No, Alana říkala, že kdo bude chtít, bude mít možnost zítra něco říct. Všichni jsme předpokládali, že ty budeš první. Ne, to jde o to, že mluvení na veřejnosti mi moc nejde, ani trochu. To byste fakt nechtěla, věřte mi. Samozřejmě, že bych to chtěla. Sadím se, že tě chtějí slyšet všichni. V každém případě tě chce slyšet Larry, já a Zoe. Pokřeníš to, thank you. studenti a učitelé, rád bych vám dnes řekl pár slov o svém nejlepším příteli, Connoru Murphy. Rád bych vám vyprávěl o dní, kdy jsme se vydali do starého jabloňového sadu. Stáli jsme tam s Connorem pod jedním z dubů, které tam jsou. A Connor řekl, že by ho zajímalo, jak asi svět vypadá z výšky. Tak jsme se rozhodli to zjistit. Začali jsme pomalu lézt nahoru, větev po větvi. Když jsem se konečně podíval pod sebe, byli jsme už asi 9 metrů nad zemí. Connor se na mě jen podíval a usmál se. Tak jako vždycky. Pak jsem spadl. Ležel jsem tam na zemi a pak... Dobré ráno, studenti a učitelé, rád bych... Taky možná znáte, jaké je být sám. Třeba ptáte se i občas, proč tu vlastně dál být mám. Když se ztratím, kdo by se tím zabýval? Jen bych byl pryč, jo, z nula, kde se dál. Ale víte, když jsem otevřel oči, byl tam Connor. To je dar, který mi dal. Ukázal mi, že nejsem sám. Ukázal mi, že na mě záleží. Že záleží na každém z nás. Je to dar, který dal nám všem. Jen bych si přál. Přál bych si, abychom ho mohli dát i my jemu. Řekl bych mu, zkus chvíli přestat zoufat. Míru měj. Všechno má svůj důvod. Zase můžeš být OK. Když dál už nezvládáš to táhnout sám, můžeš říct, mám strach, že to vzdám. A tmou někdo přijde, neboj, ruku svou ti podá rád. Když tě osud zkouší víc než má, když tě k zemi táhne síla zlá, i když je nejhůř přísahám, ty nejsi sám. Neboj se slunci šanci dát a pomoc najdeš i sílu vstát. Hlavu vzhůru, já to znám, nejsi v tom sám. Nejsi v tom sám. Svým projevem. Lidi to začali sdílet a teď je Connor všude! Tvůj projev je všude. Dneska ráno sledovalo projev Connor jenom 56 lidí. A kolik lidí ho sleduje teď? 4582. 16239. Nerozumím tomu. Co se stalo? To ty. Jedno místo může síl dát i vám. Pane Bože. Tohle musí vidět všichni. A pokaždé, kdy si zvěříš, asi nepřijde. Nemůžu se na to video přestat dívat. Jedna sekunda, klíčové. Jenom se tomu aspoň 5 minut. Hledí vám lidé, ty tež máš přátelé. Přemusílejte. Svět tohle potřebuje slyšet. Krásná podsta. Lajkujte. Znám někoho, kdo tohle potřeboval slyšet. Nikdy jsem se s Connorem nepotkal, ale když si čtu příspěvky ostatních, my jsme sami. Nikdo z nás. Nikdo z nás. My jsme sami. Like. Přeposlat. Sdílet. Zvlášť teď. Like. Co se všichni nebezpráva. Přeposlat. Děkuji lidi Evne Hensley, že si nám poskytli prostor pro vzpomínky na Connora. Kde můžeme být spolu? Kde můžeme najít jeden druhého? Posíláme modlitby z Michigan. Vermont. Pampy. Ze Sakramenta. Děkujeme Evne Hensley. Přeposlat. Děkuji ti. Dívejte se až do konce. Tohle video je vážně něco. To je tak dojemné. Tohle je posunka. To je díky Evne Hensley. Děkujeme Evne Hensley. Víc než má, ještě k zemi tá, nesíla zlá, ještě nejhůř. všechno, co jsi udělal, ani nevíš, jak moc jsi nám dal. Nám všem, mé rodině, mně. Ne, to já. Vrátil jsi mi bratr.